binnen. Als je me aankijkt, lieve schat, wat moet ik zonder jou beginnen? Het klopt van mijn hart. Vrouwen harder, sneller kloppen. Want hier is Desmond aan de knoppen, aan de knoppen. Vriend, vriend, daar gaat de wekker. Tijd om op te staan. Vriend, vriend, schiet nou eens op. Anders kom je nog te laat. Tijd om op te staan. Drink, drink, schiet nou eens op. Anders kom je nog te laat. Snel nog even wassen. Ik zeg een hele goede morgen, lieve luisteraars. Hier is DJ Desmond. Tot de klok van 10 tot 12. En de verzoekbox staat open, dus wilt u een verzoekje horen, ga naar een verzoek en dan komt het bij mij terecht. Ja, we hebben vanavond weer een lekker feestje met z'n allen. Ik ga starten met een plaatje voor alle Limburgse luisteraars op luisteren. De Shaking DJs, Decibel Leentje. Hey, Lekker feesten met z'n allen. Wie zet zich al op te beklagen? Die botsen op de wagen, maak je zoekgebouw. Zeg, Mieke, leers maar niet die guts gevolgen. U ziet dat nog aan mensen dan normaal. Die geur zoekt wel wie de kokeraal. En stingers en nog goed wie wel. Hoi, hoi, hoi, zo'n allegatie. Het was de Shaken DJ's met Decibelle liedje. En die draai ik voor alle Limburgse luisteraars op luisteren. Ik ga er eentje wegdraaien voor onze Marco en Laura. Palo Palo Bonito. Palo, palo, palo bonito, palo, hey. Hey, hey, hey, palo bonito, palo, hey. Ik kwam een meisje tegen in een warme land. Met lange zwarte krullen, lekker bruin gebrand. Zij hey, kom met me dansen, van alles aan de kant. Dansen, drinken, feesten, met een cocktail in mijn hand. Palo, palo, palo, palo bonito, palo, hey. Hey, hey, hey, palo bonito, palo, hey. Palo, palo, palo, palo bonito, palo, hey. Hey, hey, hey, palo bonito, palo, hey. Lange hete nachten op dat witte strand. Echte liefde volgde in dat mooie land. We genoten van het leven met de voetjes in het zand. Genieten, stappen, dansen met een drankje in je hand. Palo, palo, palo, palo bonito, palo, hey. Even lekker warm draaien voor vanavond. Palo, palo, palo, palo bonito, palo, hey. Hey, hey, hey, palo bonito, palo, hey. Palo, palo, palo, palo bonito, palo, hey. Hey, hey, hey, palo bonito, palo, hey. Een aantal weken later, terug in Nederland. Denk ik aan dat meisje in dat warme land. Hij mee naar de warmte, de zon, de zee, het strand. Zing ik weer dat liedje, denk ik aan. Palo, palo, palo, palo bonito, palo, hey. Hey, hey, Dat was Rob Rollins, DJ Gerp en Scotch met Palo Palo Bonito. En die draaide ik even weg voor onze Marco en Laura natuurlijk. We gaan door met Koos, Mildijk en Bailamos. Ik zocht echt geen avontuurtje, heb zelf nooit eraan gedacht. Toen bedronk ik in je ogen, lippen zoeler dan de wind. En het lied van de gitaren, zei het liefdespel begint. Laat ons samen dansen, paramos, in ritmo de la noche. Want ik wil jou zo heerlijk in mijn armen, ik wil je kussen in de maneschijn. Paramos, laat mij je hart verwarmen, we zijn verliefd, dat kan geen zonde zijn. Ik de hemel geven, deel hem alsjeblieft met mij. Dans maar binnen in mijn leven, want dat wat ik wil ben jij. Blijf vanavond aan mijn zijde, blijf toe kruip tegen mij aan. Hoor ze spelen voor ons beiden, mag nooit verloren gaan. Paramos, kom laat ons samen dansen. Paramos, in ritmo de la noche. Want ik wil jou zo heerlijk in mijn armen. Ik wil je kussen in de maneschijn. Paramos, laat mij je hart verwarmen. We zijn verliefd, dat kan geen zonde zijn. Oh, Paramos, laat mij je hart verwarmen. We zijn verliefd, dat kan geen zonde zijn. We zijn verliefd, dat kan geen zonde zijn. Je was Koos Mildijk met Bailamos. Voor alle feestgangers voor vanavond zeker weten. We hebben een verzoekje van Jack. En hij vraagt aan Lee Towers met Never Walk Alone. Groetjes uit Limburg, IJssen en Maastricht van omaatje. Lee Towers, you never walk alone. When you walk through a storm, hold your head up high and don't be afraid of the dark, 'cause that is the end of the storm. There's a golden sky and a sweet silver song of love.

Dr. Victor met Mambosa. Voor jullie daar in de studio en iedereen op luisteren. Kind is jy, wat my so verlei, weet jou ma van jou, wat so aan my klou, het jy jou pa gevra, of jy mag ringe dra, jou neesie is nog nat, en jy wil aan my kom vra, dan staan toch net jou stoutigheid, jy soek na moeilijkheid. Laat staan toch net jou stoutigheid, je zoekt naar moeilijkheid. Laat staan toch net jou stoutigheid, je zoekt naar moeilijkheid. Laat staan toch net jou stoutigheid, je zoekt naar moeilijkheid. Nog een lint, ek is ek voor opkom, jy sal maar vir my moed hok, sal ek of sal ek nie, jy skyk jy toe vir hier, jy kan toch nie so blij, lekker om te vry, maar staan toch net jou stoutigheid, jy soek na moeilijkheid, maar staan toch net jou stoutigheid, jy soek na moeilijkheid. Laat staan toch net jou stoutigheid, je zoekt naar moeilijkheid. Laat staan toch net jou stoutigheid, je zoekt naar moeilijkheid. Of jy mag ringe dra, jou neesie is nog nat, en jy wil aan my kom vat. Laat staan toch net jou stoutigheid, jy soek na moeilijkheid. Laat staan toch net jou stoutigheid, jy soek na moeilijkheid. Laat staan toch net jou stoutigheid, jy soek na moeilijkheid. Laat staan toch net jou stoutigheid. Je zoekt naar moeilijkheid. Ri ri ri ri ro. Ri ra ra ra ro. Ri ri ri ri ra ra ro. Ri ra ra ro. Laat staan toch net jouw stoutigheid. Je zoekt naar moeilijkheid. Laat staan toch net jouw stoutigheid. Je zoekt naar moeilijkheid. Laat staan toch net jouw stoutigheid. Je zoekt naar moeilijkheid. Ja, het was Dr. Victor met Mambosa en die is aangevraagd door die rode voor jullie daar in de studio en iedereen op luisteren. We hebben een verzoekje van Riet Busser, mijn oma natuurlijk. Hallo Desmond, met oma zoek maar iets wat je mooi vindt. Groetjes. Oom Rietje, ik heb uitgezocht Arion met Zaga Zaga. Het 100% feest. Ja, wie niet springt, die kan niet feesten. Het is hier heel goed feest, want hier gaat het gebeuren. Wat morgen nog te doen is, vandaag zal niemand zeuren. Oh, oh, oh, oh. Met 100% feest springen wij op en neer. En als jij bent geweest, dan zingen wij steeds weer. Wie nu springt, die kan niet feesten. Hup, hup. Wie nu springt, die kan niet feesten. Hup, hup. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Het lijkt erop dat iedereen de dansvloer heeft gevonden. Je moet wel naar ons meedoen, anders vallen er gewonden. Oh, oh, oh. Je kunt niet blijven staan, als iedereen gaat springen. En als je dan wilt gaan, dan zal iedereen zingen. Wie nu springt, die kan niet feesten, hey, hey. Wie nu springt, die kan niet feesten, hey, hey. Wie nu springt, die kan niet feesten, hey, hey. Procent feest. Met wie niet springt, die kan niet feesten, zeker weten. Ik ga er eentje wegdraaien. Speciaal voor die rode Bianca Edwin met Leef je leven. En soms ook naar me wijzen. Mijn ogen steeds ontwijken. Wat willen ze bewijzen? Maakt het vooruit dat ik niet alledaags ben. En mijn leven niet als iedereen plant. Ze mogen denken wat ze willen. Ik laat me niet meer kisten. Geen tijd meer aan verspelen. Op dagen aan verkwisten. Ik trek mijn plan en neem het echt in handen. Laat jaloezie voor eeuwen stranden. Zo raar. Leef je leven zonder veel zorgen. Doe het vandaag en wacht niet tot morgen. En je zult zien, het valt wel mee. Je voelt je weer oké. Leef je leven zonder veel zorgen. Doe het vandaag en wacht niet tot morgen. En je zult zien, het Zit ik heel groot of klein, ga uit van jouw talent en niet onzeker zijn. En nou je vast aan je eigen idealen, dan zal jouw ster voor eeuwen stralen. Wees wat liever voor elkaar, sta voor een ander klaar. Daar is toch niet zo raar. Vandaag en wacht niet tot morgen. En je zult zien, het valt dan mee. Nu voelt je weer oké. Leef je leven zonder veel zorgen. Doe het vandaag en wacht niet tot morgen. En je zult zien, het valt dan mee. Nu voelt je weer oké. Ja, la. Dit was Edwin met Leef je leven, speciaal voor die rode Bianca natuurlijk. De verzoekbox is leeg, dus wilt u een verzoekje horen, ga naar verzoek en dan komt het bij mij terecht. En dan kunt u het aanvragen wat u wilt horen natuurlijk. We gaan even door met de open zusjes. We gaan even naar voren en naar achter. Even lekker warm draaien voor vanavond. Nooit meer naar huis en morgen geen wekker. Want wij doen de nieuwste rage. Die voeten op en neer, we gaan heen en weer. Ja, naar voren. Het waren de open zusjes met naar voor en naar achter. En die red ik voor alle feestgangers voor vanavond natuurlijk bij de feestavond van Radio Puur Hollands en Radio Noordzee natuurlijk. We gaan even door met Ad van Opstal. rozen te veel om ooit te tellen. Knop en lekker even walsen. Net zoveel dagen wil Het was van Ad van Opstal met rozen te veel om ooit te tellen. Ik ga er eentje wegdraaien voor opa Rinus. Wim Roma, laat open maar schuiven. Laat opa maar schuiven, laat opa maar doen. Als hij zijn eigen gang mag gaan, kan hij de hele wereld aan. Laat opa maar schuiven en van zijn pensioen. Dus laat opa maar schuiven, laat opa maar doen. Is al in de 80, maar dat trekt hij zich niet aan. Hij houdt zelfs nog met veel plezier een latere relatie aan. Laatst kocht hij nog een scootertje, daar doet hij fijn mee rond. Het was op zijn computertje waar hij dat speeltje vond. Laat opa maar schuiven, laat opa maar doen. Als hij zijn eigen gang kan gaan, kan hij de hele wereld aan. Hij geniet van het leven en van zijn pensioen. Dus laat opa maar schuiven, laat opa maar doen. Hij zit ook al op Facebook en ook hijs is hem bekend. Hij vindt een potje twitteren, een fluitje van een cent. Hoe op het zo gekomen is, dat is een goeie bak. Nadat hij zijn geraniums het raam uit had gekwakt. Laat opa maar schuiven, laat opa maar doen. Als hij zijn eigen gang kan gaan, kan hij de hele wereld aan. Hij geniet van het leven en van zijn pensioen. Dus laat opa maar schuiven, laat opa maar doen. Dus laat opa maar schuiven, laat opa maar doen. Was Wim Rowe met Laat Open Maar Schuiven. Speciaal voor onze opa Rinus natuurlijk, zeker weten. We hebben een verzoekje van Riet Buscher, weer van mijn eigen omaatje natuurlijk. En ze vraagt dan van Vicky Leandros. Ik ga even Duits praten. Ich hab die Liebe gezien. Die is voor iedereen. Thank you. es war ein Tag so wie alle anderen. Ich ging wie immer allein nach Haus. Es war ein Zufall, dass wir uns trafen. Nun sieht mein Leben Het was een heel mooi plaatje van Vicky Leandros met Ich hab die Liebe gesehen. Aangevraagd door Riet Buscher, die is voor iedereen op luister natuurlijk. We gaan door met Corneille Delanos. Nachtegaal zingt vol met pracht. Maar een manier om maar tegen te komen. En slotte is zij toch de vrouw van mijn dromen. Misschien te bescheiden nog een beetje verlegen. Maar op die avond kwam ik je echt tegen. Nachtegaal zingt vol met pracht, het lied van amore. Zij met haar charme en lach heeft mij toen herboren. Ik sta verliefd op jou tot over mijn oren. Ondersteboven van haar, mijn hart is verloren. De handen die mijn armen streven. Enkel jouw schoonheid die ik niet verbeelde. Toen laat dit moment voor ons nooit verdwijnen. En haar rode lippen die kusten de mijne. Nachtegaal zingt vol met pracht, het lied van amore. Zij met haar charmes en lach heeft mij toen herboren. Ik sta voor verliefd op jou, tot over mijn oren. Onderste de wolken van haat. Mijn hart is verloren. Op jou, tot over mijn oren. Ondersteboven van haar, mijn hart is verloren. Ondersteboven van haar, mijn hart is verloren. Ondersteboven van haar, mijn hart is verloren. Dat was Corneille Delanos met Nachtegaal, zing vol met pracht. We hebben een verzoekje van Rinus Buscher. En hij vraagt aan Louise Marianne met Angelica Serenade. Maar op Rinus, die hebben we helaas niet. Dus ik heb er een andere op gekozen. Die is voor iedereen. Louise Marianne met Siboney. Siboney, yo te quiero, yo me muero. Was Louise Mariano met Siboney, aangevraagd door Rinus Buscher. Die is voor iedereen op luisteren. We gaan door met Ad en Karin. En zeggen, het is over. Het is Lekker swingen met die app, hoppa! De bui is over, het is weer voorbij. Het is over, ja het is over. De bui is over, wat ben ik blij. Soms worstel ik met een slecht humeur. Dan smijt ik met elke deur en krijg iedereen van mij een snauw. Maar als ik dan naar de hemel kijk, naar de zon die daarop breekt, krijg ik toch zo'n spijt en dan zing ik al. Het is over, ja het is over, het is weer voorbij. Het is over, over, wat ben ik blij. Omdat zij een bondje zwoer, maar hij zei, ik heb geen geld daarvoor. Het duurde niet lang, want plots vond hij 10 miljoen in de loterij. En heel blij zong hij toen aan vrouwtjes voor. Het is over, ja het is over. De bui is over, het is weer voorbij. Het is over. De bui is over, wat ben ik blij. De bui is over, is weer voorbij. De bui is over, wat ben ik blij. Het is voorlopig nog niet over hoor, zeker weten. En de verzoekbox is weer leeg, dus wilt u een verzoekje horen, ga naar verzoek en dan komt het bij mij terecht. En wat u wilt horen natuurlijk. We gaan door met Maiko. Liefde is een virus. Liefde is een virus. En het hangt bij mij in huis. De dokter zegt voor één keer. Blijf jij vandaag maar lekker thuis. Is een virus en het hangt bij mij in huis. Er gaat van alles door mij heen. Ik voel me raar van top tot teen. Het is al bijna 8:45. Ik heb de wekker niet gehoord. Ik kwam je gisteravond tegen. Mijn nachtrust werd door jou verstoord. Mijn hele lichaam is van slag. Zorg jij voor mij de hele dag. Liefde is een virus. En het hangt bij mij in huis. De dokter zegt voor één keer. Blijf jij vandaag maar lekker thuis. Liefde is een virus. En het hangt bij mij in huis. Er gaat van alles voor mij heen. Ik voel me daar van tot tot heen. Te kijken, want ja, wat zit zo'n vrouw in mij? Zo mooi, voor mij niet te bereiken, maar is dat na vannacht voorbij? Mijn hoofd zegt ga, mijn hart zegt blijf. Ik voel van alles in mijn lijf. Oh dokter, wat is er toch met mij aan de hand? Als ik haar zie, dan beef ik zo. Wat zegt u? Is het een virus? En u noemt het liefde? Liefde is een virus. En het hangt bij mij in huis. De dokter zegt voor één keer. Blijf jij vandaag maar lekker thuis. Liefde is een virus. En het hangt bij mij in huis. Er gaat van alles door mij heen. Ik voel me raar van tot tot veen. Er gaat van alles door mij heen. Ik voel me daar van tot tot zijn. Was Michael met Liefde is een virus. We hebben een verzoekje van onze Katrien natuurlijk. En ze vraagt dan van Rijn en Mersja voor de Good Times. Voor oma Rietje, opa Rinus en iedereen op luister ben ik niemand vergeten. Rijn Mersja voor de Good Times. Don't look so sad, I know it's over, but life goes on in this whole world. Well, keep on turning. Let's just be glad we had some time to spend together. There's no need to rush to bridges that we were made. Lay your head on my pillow. Hold your arm and send a body close to mine. Hear the whisper of the raindrops blowing soft again the window. Oh, oh, oh, oh. And make believe. One more time, yeah. What a good time. Ooh, ooh, ooh, ooh, ooh. What a good time. I'll get along. Find another. And I'll be here if you should find you ever need. Don't say a word about tomorrow or forever. There'll be time enough for setting when you'll be. Yeah. For the good time. Ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh. For the good time. Lay Hear, don't whisper, hear, don't whisper. How the raindrops, how the raindrops blow it up again. I get my window, oh, oh, oh, oh. Yeah, make me believe. Yeah, make me believe. One more time. Yeah, yeah, yeah. For the good time. Was Rein Mersje met For the Good Times. Aangevraagd door Katrien. Voor oma Rietje, opa Rinus en iedereen op luister ben ik niemand vergeten. Ik ga er eentje wegdraaien voor die rode Bianca. Semina Rossi, jij was het mooiste meisje. Nog herinneren onze mooie tijd. Wij hadden zoveel dromen, die zijn we nog niet kwijt. Wil je met mij dansen? Dat vroeg ik jou echt. In mijn hart sloeg open, je hebt ja gezegd. Jij was het mooiste meisje en ben de mooiste vrouw. Ik voel nog steeds de liefde, waarom ik van je hou. Jij was het mooiste meisje, ik zie nog elke dag waarom ik al mijn liefde. Twee beleefden tussen jou en mij. Die mooie gevoelens gaan echt nooit voorbij. Ik heb jou toch al zeker een duizend keer gekust. Je maakt mij zo vrolijk, bij jou vind ik rust. Het mooiste meisje en ben de mooiste vrouw. Ik voel nog steeds de liefde, waarom ik van je hou. Jij was het mooiste meisje, ik zie nog elke dag waarom ik al mijn liefde. was Semina Rossi met Jij was het mooiste meisje. En die red ik voor die rode Bianca natuurlijk. We hebben een verzoekje van Riet Buscher. En ze vraagt aan Gerard Joling met de Bolero. Die is voor iedereen die op luisteren zijn. Ja, was Gerard Joling met No More Bolero, aangevraagd door Riet Buscher. Die is voor iedereen die op luister zijn. We hebben een verzoekje van Sonja. En ze vraagt aan van Nick en Simon. Draai maar een mooi plaatje, een liedje voor jezelf. Nou Sonja, ik heb voor mezelf uitgekozen Nick en Simon. Eén zomer lang. We'll be right back. ze vol staan. Als ze zal betrekken met de zomer, blijven herinneringen over. Ben ik nog maandenlang betoverd? Ze is en blijft onbereikbaar, onweerstaan en ongrijpbaar. Als ik een seconde te lang sta, brengt ze mij onder hypnose. Waarom heeft ze mij gekozen? Zomerlang zit ze mijn hart in vuur en vlam. Zolang de zomer ons begroet, zijn we samen tot de kans en in vrede doet. Zomerlang zit ze mijn hart in vuur en vlam. We gaan de warmte tegemoet, we blijven samen tot de kans en in vrede doet. Zomernachten verlicht. Je hoeft niet te bedoelen, maar laat me alleen voelen wat je lichaam betaalt. Alles is voorbij, je verlaat me als het kwik is gedaan. Zomerlang zit ze mijn hart in vuur en vlam. Zolang de zomer ons begroet, zijn we samen tot de kans en in de tweede doet. Zomerlang zit ze mijn hart. Samen tot de kou zijn in vrede doet een zomerlaag. Je hoeft niets te bedoelen, maar laat me alleen voelen wat je lichaam betaalt. Alles is voorbij, verlaat. Als het klik is gedaan, in zomerlang zit ze mijn hart in vuur en vlam. Zolang de zomer ons begroet, zijn we samen tot de kans en in vrede doet. In zomerlang, vanaf dat ik jou tegenkwam, doordat je door mijn vingers ging, waren we samen tot de kans en in vrede deed. In zomerlang. Ja, dit was Nick en Simon met Eén Zomer Lang, aangevraagd door Sonja. Draai maar een mooi liedje voor jezelf. Nou, Sonja, dank je wel. We gaan door met Willem Bakker. Ai, ai, ik ben verliefd. Zo lekker fijn. Een vaste partner, nee, dat is echt niet voor mij. Ik hou van feesten elke week weer in mijn stadje. Daar ga ik heerlijk weer op zoek naar een lief schatje. Even bedenken wat ik dan tegen haar zeg. Het moet wel goed zijn, anders heb ik straks nog pech. Het is niet mooi, maar ik kan er niets aan doen. Het draait bij mij alleen om die ene zoen. Als nooit tevoren. Een glimp van jou en ik ben helemaal verloren. Ai, ai, ai, ai, ik ben verliefd, amore. Kom in mijn armen, want je bent voor mij geboren. En die vloertjes wil ik van geen ander horen. Alleen van jou, want je bent zo'n mooie vrouw. Het is zo zwak, maar ik kan me echt niet binden. Wat zo doen, ik kan die rust nog lang niet vinden. Want elke keer als ik dan weer zo spetter zie, raak ik gestrengeld in mijn eigen fantasie. Ga ik op jacht, want ik moet mijn prooi weer vangen. Maak ik een praatje, geef een kusje op haar wangen. Dit als een beest, grijp ik haar aan in mijn klauwen. Maar nooit verlang dat ik hou van alle vrouwen. Ai, ai, ai, ai, ai, ik ben verliefd, amor. niet meer bekoren. Jij stelt de vlammen in mij op als nooit tevoren. Een glimp van jou en ik ben helemaal verloren. Ai, ai, ai, ai, ik ben verliefd, amore. Kom in mijn armen, want je bent voor mij geboren. En die bloemetjes wil ik van geen ander horen. Alleen van jou, want je bent zo'n mooie vrouw. Dat was Willem Bakker met Ai Ai Ai, ik ben verliefd. Oh, oh, oh, wat is je toch weer verliefd, hè, zeker weten. Vergeet u niet vanavond op tijd te zijn. De zaal gaat open om 7:15. Mis de spectaculaire opening niet tot vanavond. We gaan door met Rogier en Co en Falafel. Hetzelfde als ik naar je kijk. Twee mooie ogen waardoor ik bezwijk. Maar wil je praten, dan besef ik weer. Leuk om naar te kijken, maar ook echt niets meer. Steek een falafel in je wafel. Klop ik een dunner in mijn oor. Wou een kroketje in je jetje. Ja, als ik je maar lekker niet meer hoor. Steek een falafel. Wat ik wensen kan, niets van binnen maar van buiten dan. Je hoofd en hart zijn het voor u kwijt. Je brengt me in verwarring, zeg dat het me spijt. Steek een falafel in je wafel. Klop ik een dunner in mijn oor. Wou een kroketje in je jetje. Ja, als ik je maar lekker niet meer hoor. Steek een falafel. Zo leuk om te zien. En met deze sfeer denk ik, ach ja, toch misschien. Je lach neemt me mee. En dan, oh nee. Toch weer praten, hè? Oh, wacht! Houd de poes! Steek een falafel in je wafel. Prop ik een dunner. Ja, als ik je maar lekker niet meer hoor. Steek een falafel in je wafel. Klop ik een dunner in mijn oor. Hou een kroketje in je jetje. Ja, als ik je maar lekker niet meer hoor. ik een paraplu in je wafel. Stop ik een dunner in mijn oor. Bouw ik roketje in je jetje. Ja, als ik je maar lekker, als ik je maar lekker, als ik je maar lekker niet meer hoor. Dat was Rogier en Kom met Falafel. Heeft u wat gemist? Ga dan terugluisteren via phga.nl en dan kan u mij weer terug beluisteren. We hebben een verzoekje van Jo. En ze zegt voor iedereen op luister je doet het weer goed. Kan je Il Divo Unbreak My Heart. So thrilled to be here with you tonight. We hope you're going to enjoy the journey. We're glad to take you on. Wake me up on dawn as I see. I found a soul on the deep. Venir de vuelve me a mí la sonrisa que se fue. Una vez más, tocar tu piel, hondo suspirar. Recuperemos lo que se ha perdido. Regreso a mí, quiéreme otra vez. Para el dolor que al irte me dio cuando usted. Oh, was Il Divo met Break My Heart, oftewel Onderbreek My Heart. Aangevraagd door jou, voor iedereen op luisteren, je doet het weer goed, Kanjer, dankjewel. We hebben een verzoekje van Sonja, en ze vraagt aan van Pia Douwsma, Mijn Leven Is Van Mij, voor iedereen op luisteren. Zijn. Ik wil niet fatsoenlijk gewend en volwassen zijn. Ik ben niet van jou, nee, ik ben vrij. Mijn leven is van mij. Ik wil alles leren, vrijwillig en zonder dwang. Was Pia Douwers met Mijn Leven Is Van Mij, aangevraagd door Sonja, voor iedereen op luisteren. We hebben een verzoekje van Riet Buscher en vraag van Asnavoer La Boheme, die is voor iedereen op luisteren. Je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Mon mari en ce temps-là accrochait ses lilas jusque sous nos fenêtres. Et si l'humble garni qui nous servait de nid ne payait pas de mine, c'est là qu'on s'est connu, moi qui criais famine et toi qui posais nu. Ça voulait dire, on est heureux. La bohème, nous ne mangeions qu'un jour sur deux. Dans les cafés voisins, nous étions quelques-uns qui attendions la gloire. Et bien que miséreux, avec le nous ne cessions d'y croire. Et quand quelques bistrots, contre un bon repas chaud, nous prenaient une toile, nous récitions des vers groupés autour du poêle en oubliant l'hiver. La bohème, la bohème, ça voulait dire tu es jolie. Il m'arrivait devant mon chevalet de passer des nuits blanches retouchant le dessin de la ligne d'un sein, du galbe d'une hanche. Et ce n'est qu'au matin qu'on s'asseyait enfin devant un café crème. Épuisé mais ravi, fallait-il que l'on s'aime et qu'on aime la vie. On a 20 ans. La bohème, la bohème. Et nous vivions de l'air du temps. Quand au hasard des jours je m'en vais faire un tour à mon ancienne adresse, je ne reconnais plus ni les murs ni les rues qui ont vu ma jeunesse. En haut d'un escalier, je cherche l'atelier dont plus rien ne subsiste. Dans son nouveau décor, mon Montmartre semble triste et les lilas sont morts. La bohème, la bohème, on était jeunes, on était fous. Was van Charles, Charles Aznavour met La Bohème, aangevraagd door Riet Buscher. Die is voor iedereen op luisteren. Ik ga er eentje wegdraaien voor alle schatjes. Kom maar in mijn armen, schat. Henriette Enkel. Zit het soms tegen, heb je verdriet bij alles wat je doet? Het gaat weer voorbij, komt er nu maar niet. Alles komt echt wel goed. Ga met me dansen, lach en vergeet. Laat ons gelukkig zijn. En stap, onthaal na regen, dan komt zonneschijn. Kom maar in mijn armen, schat, vergeet vandaag je zorgen. Leven is kort, kom op, geniet er maar van. Kom maar in mijn armen, schat, en denk maar niet aan morgen. Dan breekt de zon die zo vaak verdween. Van elke dag, heel even van de baan. Ga met me mee en tover een lach, dan zal het beter gaan.

je nog hebt, of je nog hebt. Ze zullen altijd blijven vragen. Of je nog hebt, of je nog hebt. Rob Sorren met nou een aangevraagd door Arnoud en Anneke. En Arnoud en Anneke, bedankt voor het luisteren en tot vanavond. We gaan door voor alle Limburgse luisteraars op luisteren. Amitsefu, Kikens op de klok. Kikens op de klok, het is al laat. Dan zit gelukkig lekker in het paas. En dat kinderveren laat de stroom. We blieven nog het hangen en de golf even door. En spelen van de zeden, doen we veren op de rood. Jeet is op de klok, het is al niet. Nee, kastelen, ze zijn nog lang niet vries. Kijk eens op de klok, het is al laat. Maar we willen niet nog ons dolgen. Dan zit ons het lekker in het vaas. En dat in de veling laten stond. We blijven nog het hangen en we komen nog even door. En zweren ons aan de zeden, doen we veel meer op de loop. Kijk eens op de klok, het is al tien. Nee, kastelein, de raadjes zijn nog lang niet meer. Als het vaste lopen is geworden, dan maakt een dag gerust, je hebt lang nog toren. Op een uur gewerkt en daar wordt niet geleerd. Je komt nog lange, lange, lange niet nog weg. De tietjes in de eventjes vergeten. Ja, zelfs als de kasten in de sleten. Dan maak je veel in de groeten en dan doen. En als het lustje zit, dan zing je weer voldoet. Kijk het op de klok, het is al laat. Maar we willen niet naar ons toe komen. Dan zit gerust het lekkers in het vaart. En dat kinderveerling loopt de stoom. We blijven op het hangen en we komen nog even door. En spelen van de zeven loeren weer in op de rook. Kijk eens op de klok, het is al tien. De kastelein, de reisjes zijn nog lang niet wies. Kijk eens op de klok, het is al laat. Maar we willen niet naar ons toe komen. Dan zit gerust het lekkers in het vaart. En dat kinderveerling loopt de stoom. We blijven op het hangen en we komen nog even door. En spelen zand met zeven loeren veerling op de loop. Kijk eens op de klok, het is al tien. De kastelein, de reizers zijn nog lang niet wiet. Het was Amitsefu met Kijkens op de klok, oftewel Kijkens op de klok. Zeker weten, voor alle Limburgse luisteraars op luister natuurlijk. We gaan even lekker door met Chanché. We doen de hula hoop. Don't need Ik hoop dat iedereen lekker even warm gedraaid heeft voor vanavond. Ons feest, Studio Westpoort, Transformatorweg 29 te Amsterdam. Kom niet te laat, want vol is vol. En op is op, ons feest wordt gehouden in Studio Westpoort, Transformatorweg 29 te Amsterdam. Zaal open om 7:15 en om 8:00 begint dit een megafeest. Maar plots denk jij toen met mij mee.